Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. Schrijf u nu in voor de onmisbare cursus actief in overnames op alexvangroningen.nl. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 2 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. In een week met historisch lage temperaturen in de Verenigde Staten beëindigt president Trump een wapenverdrag met de Russen uit de Koude Oorlogtijd. De relatie tussen beide wereldmachten lijkt hierdoor flink bekoeld. Dus hoezo opwarming van de aarde? Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Het kabinet balanceerde afgelopen periode op het randje van een crisis. Genoeg om over te praten in het wekelijks gesprek met premier Rutte. De Nederlandse ambassadeurs in Libanon, Irak en Jordanië zijn even terug in eigen land en komen vertellen over hun ervaringen. Met de presentator van VPRO Boeken bespreek ik mijn favoriete gedicht uit de Turing gedichtenwedstrijd. En onze man in Teheran vertelt waarom inwoners van die stad hun hond niet meer mogen uitlaten. Eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Vrijdag 1 februari. De VS trekt de stekker uit een verdrag dat nucleaire en conventionele middellange afstandsraketten verbiedt, omdat Rusland dat verdrag niet naleeft. We can no longer be restricted by the treaty while Russia shamelessly violates it. De NAVO is het eens met Amerika. De organisatie is bang dat er een nieuwe wapenwetloop ontstaat. We strongly believe in arms control. The US has stated that today. NATO believes in arms control. Minister Blok hoopt snel met de Russen te kunnen overleggen over de nieuwe situatie. En onze inzet is dus om te zorgen dat Rusland zich aan de regels houdt, waardoor het verdrag weer tot leven kan komen. Nederland wil gaan bekijken of het mogelijk is om vrouwelijke Syriëgangers met kinderen terug te halen. Ze hebben daarvoor de hulp nodig van de Koerdische autoriteiten. Wij kunnen daar en gaan er ook niet zelf dat gebied in. De vrouwen zitten nu nog in opvangkampen. Met hulp van de Koerden kunnen ze die verlaten. Dan kunnen ze bij het Nederlandse consulaat zich melden. Waarop ze naar Nederland kunnen worden gebracht. Het gaat minister Grapperhaus met name om de kinderen. Door de schuld van hun ouders in kampen beland. En dat is niet iets waar je die kinderen ook maar enigszins voor verantwoordelijk kunt houden. Een man uit Utrecht heeft 6 jaar cel gekregen voor een dodelijke mishandeling van Lucas de Ruwe. De rechter was vooral geschokt door de woede van de verdachte. Altrappend en schoppend moet u door anderen uit de buurt van Lucas worden gehouden. De man uit Utrecht ontsteekt opnieuw in woede na het vonnis. De broer van Lucas snapt daar niks van. Geen spijt betuigt, scheldt met ziektes, zegt dat hij vervolgens in hoger beroep gaat en dan de deur uitstormt. Ja, niet normaal. Volgens de Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld raken we zo langzamerhand immuun voor dit soort zaken. Als je gaat kijken naar agressie of geweld, we gaan het normaal vinden. We halen onze schouders op en het leven gaat door. Wie kent niet de zin, zij dronk Ranja met een rietje. En die Sofietje, waar Johnny Lyon over zong, was niet zomaar een meisje. Wij zijn dus 5 jaar partners geweest, een stel. Het gaat om Sofie van Kleef, een modeontwerpster en fotomodel. Zij heeft vrede met het heengaan van Johnny Lyon. Ja, ik ben er gerust op. Ik vind het mooi dat hij er niet meer is. Zij dronk Ranja met een rietje, mijn Sofietje, op een Amsterdamsterras. Toen wist ik dat mijn Sofie de liefste was. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Juri Stubenitski las de kranten vanmorgen. De Volkskrant kreeg toestemming om een verhaal van binnenuit te maken over het Rotterdamse studentenkoor. Dat werkt aan een cultuuromslag. Het koor wil transparanter worden. Geweld moet plaatsmaken voor humor. Hoe dat moet gebeuren staat in een flink artikel. Het gaat minder goed met hulp na huiselijk geweld. Volgens Trouw wordt het grootste deel van de meldingen te laat beoordeeld en onderzocht. Het komt volgens de krant door een nieuwe meldcode en werkwijze. Zo moet de organisatie waar de meldingen binnenkomen, het netwerk Veilig Thuis, sinds kort eerder worden betrokken bij de meldingen. En ook komen er vanwege die nieuwe meldcode meer meldingen binnen. Daar is extra personeel voor nodig en het is lastig om nu de juiste mensen in de zorg te vinden. Zaterdag is een terugblikdag. De Volkskrant kijkt naar de bijna crisis van het kabinet en trekt vier conclusies. De VVD zit gevangen, Rob Jette wint aan statuur, bij het CDA gaan oude wonden open en de ChristenUnie is een splintermachtspartij. Het AD kijkt terug met Klaas Dijkhoff. De fractievoorzitter van de VVD wordt volgens de krant als verliezer gezien van de onderhandelingen over het kinderpardon, de kop van Jut. Zo voel ik het niet, zegt Dijkhoff. Hij denkt juist dat de coalitie er sterker uit is gekomen. Boeren worden volop geïntimideerd door dierenactivisten. Dat staat in de Telegraaf. De krant sprak met boeren en dierenfokkers die worden bedreigd of die onbekenden bij hun stal zijn gelopen. Het gebeurt vaker dan een paar jaar geleden en ze voelen zich niet meer veilig, zeggen ze. In Trouw gaat het over het Friese dorp Holwert. En straks heet het waarschijnlijk Holwert aan Zee, want vier inwoners willen de Hoge Waddendijk laten doorbreken om een open verbinding met de Waddenzee te maken. Dan wordt er meer natuur naar het gebied gehaald en komt het dorp misschien uit de economische malaise. Een goed plan, zeggen veel mensen. Dankzij een gift van een loterij is er nu 35 miljoen euro binnen. Dat is onder meer bedoeld voor een stormvloedkering. En de Telegraaf sprak met solozeiler Mark Slats. Na een race van 214 dagen kwam hij afgelopen nacht als tweede aan in Frankrijk. Hoe heeft hij die solorace ervaren? Nou, de speciale voeding begon wel te vervelen en contact met andere mensen was er niet. Hij vindt het heerlijk dat hij weer met anderen kan praten. En dat broodje ei dat hij na aankomst kreeg was fantastisch. En hij heeft zijn auto gemist. Hij is na zijn tocht meteen in een auto gestapt om 20 rondjes te rijden. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Hey there Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can shine as bright as you, I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. A 1,000 miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same. Delilah, you be good and don't you miss me. Two more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. The Plain White Tees, Hey There Delilah. Het waren spannende weken in Politiek Den Haag, na de uitspraken van Klaas Dijkhoff over het klimaat en de draai van het CDA over het kinderpardon. En een nieuwe kwestie lijkt zich alweer aan te dienen. Goedenavond, Wilma Borgman. Ja, goedenavond, Simone. Ja, dan gaat het over de kinderen van uitgereisde IS-strijders die vastzitten in kampen in Syrië. Het kabinet was nooit van plan ze terug te halen, maar lijkt van mening te veranderen. Hoe zit dat? Tot nu toe heeft het kabinet categorisch geweigerd om ook maar iets te doen om die kinderen terug te halen naar Nederland. Maar een paar weken geleden heeft de rechter gezegd dat de overheid daar wel degelijk een verantwoordelijkheid heeft. En nu komt er toch een onderzoek naar mogelijke hulp van bijvoorbeeld de Koerdische leiders in die kampen om Nederlandse vrouwen en kinderen terug te laten keren. En dat is een koerswijziging waarin de coalitiepartijen zeer verschillend over wordt gedacht. Dat zal vast de komende weken onderwerp van discussie worden hier. Maar ik wilde vanavond toch vooral even de politieke schade opnemen van de laatste weken. Ja, laten we even naar jullie gesprek gaan luisteren. Meneer Rutte, ik heb me ontzettend verheugd op dit gesprek vandaag. Wat leuk, ik ook. Want ik heb u wekenlang horen zeggen, ik kan helemaal niets zeggen, want ik wil de afloop niet frustreren. Alles wat ik zeg hindert een goede afloop. Die afloop is er, het is goed afgelopen, dus nu kunnen we vrijuit praten. Heerlijk. Nou, lijkt me ook. Eerst maar eens over die afgelopen twee weken. Is er een moment geweest dat het woord crisis door uw hoofd heeft gespookt? Niet letterlijk, maar het was wel ingewikkeld. Het was spannend. Dat wel soms, omdat je natuurlijk eruit moest zien te komen. En was het precies spannend dat het regeerakkoord moest worden veranderd? Nou ja, de hele situatie raakt is natuurlijk een onderwerp wat heel gevoelig ligt, asielbeleid. Uiteindelijk denk ik dat het goed is dat we met elkaar hebben vastgesteld dat ook wel vroeg om een aanpassing van het regeerakkoord. Het Algemeen Dagblad heeft een reconstructie gemaakt. Daar stond vanochtend in dat er nasi werd geserveerd op maandagavond. Kunt u dat bevestigen? Ik was daar niet bij. U was daar niet bij? Nee, een van de erge dingen van de afgelopen dagen is dat de heren fractievoorzitters dit geheel zonder mij hebben opgelost. Het is gewoon broodroof. Het is echt broodroof. Mocht u niet of wilde u niet? Nou, ik mocht waarschijnlijk wel, maar het hoefde niet. Zij waren met elkaar al een tijdje erover in gesprek. En ja, een van de mooie dingen, nogmaals pijnlijk dat het dan zonder mij kan, maar wel heel positief dat het gelukt is, dat ze dat met z'n vier konden oplossen. Overigens met Mark Harbers en de staatssecretaris en de vier woordvoerders. En u had wel lijntjes met wat daar gebeurde natuurlijk. Ja, dat dan nog net wel, ja, gelukkig. Ja. Ja. Nee, het is niet zo dat ik het ook op tv zag. Maar zou uw aanwezigheid daar ook nadelig kunnen zijn? Dat wordt helemaal mooi. Nou is het toch pijnlijk genoeg dat ze het oplossen zonder mij. En nou, wat ik wel eens heb horen fluisteren bij het CDA bijvoorbeeld is dat ze niet heel blij zijn aan de manier waarop u die regierol invult. Dat ze zich wel eens erg aan de manier waarop u bijvoorbeeld Klaas Dijkhoff verdedigt toen hij dat vervelende interview had gegeven. Misschien is uw aanwezigheid daar wel een hindernis geweest. Daar heb ik geen aanwijzingen voor, anders dan wat u nou vertelt. Nee, dat is voor mij nieuw. U zegt de heren konden het zelf af. Klopt het dat vooral Gert-Jan Segers en Rob Jetten daar de uitslag of de uitkomst hebben bevorderd? Of hebben nagedacht over een oplossing? Ik geloof niet dat ik nou weer een volgend probleem oplossen bevorder door een hele analyse te geven wie op welk moment wat gedaan heeft, wat behulpzaam was. Ze zijn er met z'n vier uitgekomen. En wat is uw beeld daarbij dan? Positief. Dat gelukt is. Want ja, zoals ik vanmiddag ook in de persconferentie zei, die ik op vrijdag altijd geef naar de ministerraad. We zitten met vier partijen, één zetelmeerderheid, ontzettend complexe verhoudingen. Dit kan nog wel eens vaker gebeuren dat er zo'n groot probleem ontstaat. En dan is het wel fijn te weten dat we in ieder geval deze keer het konden oplossen. Dat geeft misschien enig vertrouwen, niet een garantie, dat het de volgende keer misschien weer lukt. Ik vind u heel voorzichtig. Ja, omdat ik ook niet erin geloof als je dan zo'n probleem hebt gehad en het lukt om dan meteen te roepen, oh, nou is de hemel op aarde gekomen. Je zou ook kunnen zeggen, dit is een ontzettend explosief onderwerp, u zei het zelf, dat de vier fracties erin geslaagd zijn om hier uit te komen, om hierin te investeren. Ja. Dat wekt misschien wel vertrouwen voor de toekomst. Ja, dat geeft in ieder geval aanleiding om aan te nemen dat het dan een volgende keer weer kan. Maar weet je, ik vind het altijd een beetje hubris om als er dan zo'n groot probleem is geweest en het is allemaal op televisie en radio geweest en het is dan gelukt te zeggen, nou, nu hebben we ook alles opgelost. Dat geloven mensen natuurlijk ook niet. Maar het vertrouwen is eerder toegenomen dan afgenomen, denk ik, mag je zeggen. Die vier mannen hebben laten zien dat ze met elkaar die coalitie, dat tere vaasje, overeind kunnen houden. En dat vind ik op zichzelf heel mooi om te zien. Hebben wij nu gezien dat deze coalitie bang is voor verkiezingen, of hebben wij gezien dat deze coalitie er samen iets van wil maken? Ik denk het tweede. Ja. Waarom denkt u dat? Omdat wij allemaal toen we begonnen zeiden, we willen laten zien dat de politiek er is om problemen voor mensen op te lossen. Dat doe je niet door verkiezingen uit te schrijven voor de Tweede Kamer, door te vallen. Maar er kunnen zich hele moeilijke situaties voordoen. En dan moet je kijken of je zonder het onredelijke van elkaar te vragen eruit kunt komen. En ik vind dat hier een inhoudelijk afgewogen compromis is gevonden. Waarin elementen zitten voor alle partijen die leuker zijn of minder leuk. Maar die toch in zijn samenhang, vind ik, dit probeert op te lossen zonder het naar een commissie te schuiven. Geen garantie dat we nooit meer iets naar een commissie zullen schuiven in de toekomst. Want dat is wel ook onderdeel van het politieke leven, dat het soms moet. Maar hier is het gelukt dat niet te doen. U zei een paar weken geleden op diezelfde stoel, je mag in zo'n coalitie met een ingewikkelde coalitie, één zetel meerderheid, je mag best van mening verschillen, als je elkaar maar niet verrast. Maar toen was het eerst Dijkhoff die iedereen overrompelde, en daarna Van Torenburg van het CDA, vervolgens op maandagochtend op de radio Joël Voordewind van de ChristenUnie. Het gaf mij niet de indruk dat iedereen zich houdt aan die afspraak. Het is natuurlijk het tweede pijnlijke. Als ik dan zoiets bij u afkondig, dan ga ik ervan uit dat iedereen dat ook vanaf dat moment doet. Ze wist het nog niet, voordat u dat hier zei. Nou ja, volgens mij zei ik dat al voordat een aantal dingen gebeuren. Nee, ja, weet je, het is niet zo dat als ik zeg, verras elkaar niet, dat we elkaar niet meer verrassen. Ja, had ik niet mag maar. Nee, maar het is denk ik voor luisteraars ook fijn om even te weten, wat is hier nou gebeurd en waar is de, hoe ziet het, om even de schade op te nemen van de afgelopen twee weken. Nou ja, volgens mij is het duidelijk dat er een situatie ontstond, nu twee weken terug, rondom het kinderpardon, gevoelig onderwerp. En dat uiteindelijk, na wat heen en weer gepraat, de vier fractievoorzitters daar goed uitgekomen zijn. Ja, dat is wat het is. En gegeven die enorme druk die op de politiek staat, vanuit sociale media, de media algemeen, de samenleving, de kleine meerderheden, de partijen op de flanken die wel roepen, maar geen verantwoordelijkheid nemen, is het politieke bedrijf niet makkelijker geworden. Een vierpartijencoalitie is ingewikkelder vanzelfsprekend dan een tweepartijencoalitie. Ja. Dus dat betekent dat er vaker situaties kunnen ontstaan waarin er heel stevig met elkaar gesproken moet worden. Dat is ook geen ramp als je er maar uitkomt. En dat is hier gelukt. En om de wil om elkaar vast te houden ook er is. Want Gert-Jan Segers zei, op het moment dat dit kabinet valt, dan krijgen Forum voor Democratie, de PVV, die staan in de peilingen ontzettend hoog, die krijgen dan misschien zoveel zetels, dat je een coalitie moet maken met 6 partijen, 7 partijen. Nou, zou kunnen, maar ja, ik weet nooit hoe die verkiezingen dan aflopen. Omdat uiteindelijk, ik een groot vertrouwen in de wijsheid van Nederland, en bij Tweede Kamerverkiezingen je toch uiteindelijk ziet dat die partij op de flanken toch alweer een hanteerbare omvang behouden, nadat ze in de peilingen heel hoog hebben gestaan. Maar dat is natuurlijk geen garantie. En, maar even los daarvan, de verkiezingen zijn ook geen doel op zichzelf. Die zijn er geregeld in het kader van het democratisch proces. En het vermijden van verkiezingen. Het is ook geen doel op zichzelf. Ik heb vaker gezegd, als mij gevraagd wordt, zit het kabinet de rit uit, zeg ik ook, dat is geen doel op zichzelf. Maar zolang we met elkaar goed zaken kunnen doen, zou ik het mooi vinden als we de rit kunnen uitzitten. Bij de start van dit kabinet zijn de vier fractieleiders bewust in de Tweede Kamer gebleven. Juist om conflicten niet in de treinverzaal uit te moeten vechten, maar in op één na, ik ben het kabinet ingegaan. Natuurlijk, ja. Maar is dat wat we gezien hebben de laatste twee weken, dat zij dus in de Kamer een conflict moeten uitvechten, zodat het niet overslaat naar de treinverzaal en je gelijk de kabinetscrisis hebt? De situatie is natuurlijk, het ging om het regeerakkoord. En het regeerakkoord is eigendom van de fracties. Dus in formele zin was dit ook wel een probleem wat aan het regeerakkoord raakte, vond de VVD en anderen. En uiteindelijk heeft het ook geleid tot een aanpassing van het regeerakkoord. Dan is het wel logisch dat de opdrachtgevers van het kabinet, dat zijn de fracties, eigenaren van het regeerakkoord, is niet het kabinet, maar de fracties. Wij voeren het uit als het kabinet, dat zij het voortouw pakken. Dus zo heb ik er eigenlijk naar gekeken. Uw invalshoek heeft misschien ook waarde, maar ik weet niet als, nou, laten we zeggen, Simon Buma minister was geworden, of Alexander Pechtold toen minister was geworden, of Gert-Jan Segers. En er zouden andere fractievoorzitters zijn geweest. Ja, in formele zin zou het dan nog steeds aan die fracties hebben gelegen om eruit te komen. Ja, dat is maar misschien is het, heeft u wel een punt hoor, dat omdat zij natuurlijk met veel meer gezag dan omdat ze in een aantal gevallen ook zelf de laatste dan een tweede man waren, of een derde vrouw. Ja, dat is misschien weer, dat helpt dan ook weer. Ja. Dat zou kunnen. We hebben nu gezien dat het regeerakkoord voor de vierde keer is opengebroken. Na Groningen, na de loondispensatie, na iets met de dividendbelasting, nu dit. Kan een kabinet dat aan? Kan het kabinet dat aan als er nog een keer iets komt dat ter discussie komt te staan? Ja, maar even langslopen. Kijk, Groningen was niet omdat nou, we ruzie even al die voorbeelden. Het gaat me niet om de individuele voorbeelden. Het gaat me andere om de kijk, dit was echt een politiek probleem wat opgelost moest worden. Maar die andere drie gevallen, daar was geen politiek probleem. Waarbij we het onderling oneens waren. Ja, die dividendbelasting werd niet enthousiast bekeken door iedereen. Daar heb ik wel iets van meegekregen. Maar dat was op zich niet ter discussie. Daar ontstond iets extern, waardoor we zeiden, ja, het gaat niet meer. Groningen waren we het over eens dat we het konden doen, gelukkig, die gaswinning snel terugbrengen. En die oplossing van De loondispensatie dat was de daarvan, dus dit daarvan was de zeiden eerste we zelf, we hebben gewoon een beter plan. Dat is niet omdat we er ruzie over hadden. Dit is de eerste keer, vind ik hoor, tot nu toe, dat het regeerakkoord is aangepast echt door een politiek probleem. Dat is eerder niet gebeurd. En of een kabinet dat een volgende keer aan kan, dat zal moeten blijken. Zal moeten blijken, en dan geeft dit op zichzelf aanleiding om te denken, het zou moeten kunnen. Hartelijk dank, meneer. Wederzijds. NOS met het oog op morgen presenteert de stemming van Vullings en Van Wezel. Je vroeg me laatst van wanneer was het nou de eerste keer dat je iets met een Jij moet er denk ik wel 50 hebben meegemaakt, Max. Nou, het zijn er iets minder. De best ingevoerde podcast van het Binnenhof. Ik wil weten waar het lek zit. Even kijken. Jij mag gokken. Wie staat er aan tafel bij het ministerie van Justitie en Veiligheid op dit moment? Met Joost Vullings. Deze kabinetsperiode gaan er geen stappen meer worden genomen. Dat kan je op dit moment, gezien wat er deze week gebeurd is, ook niet. Dit wordt te veel voor de VVD. En Max van Wezel. Dat heeft Job Cohen dus ook al geprobeerd. Rita Verdonk ook al geprobeerd. Maar we worden niet cynisch, hè? Nooit. Deze keer gaat het lukken, Max. Hoopvol. Elke vrijdag een nieuwe aflevering. But you got to go home with me. I forgot some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen. That ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count. Cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your hand with me? Boys will call my dime out for loving, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me light your count. Cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man on the scene. I can give you what you want. Just come go home with me. I've got some good old loving and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will call my dime by my loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light your count. Called mama, I'm sure hard to hell and I yes I am. Otis Redding was dat met Hard to Handle. Ja, u heeft ze misschien al vaker gehoord deze week in het oog. De Nederlandse ambassadeurs die ons land overal ter wereld vertegenwoordigen zijn deze week even terug op het honk. Een mooie gelegenheid om hen even te spreken. Vanavond zijn de topdiplomaten in Jordanië, Irak en Libanon te gast. Barbara Josiasse, Matthijs Wolters en Jan Waldmans. Welkom, drie ambassadeurs. Jullie wonen alle drie in een buurland van Syrië. En daarom leek het ons mooi om u gezamenlijk te spreken. Is er eigenlijk veel onderling contact tussen u drie? Hebben jullie bijvoorbeeld een groepsapp, Barbara Josiasse, in Jordanië? Ja, absoluut, natuurlijk. En zeker met Libanon, omdat daar ook dezelfde vragen in feite leven. Dus Jan en ik bellen elkaar regelmatig. Ja, Matthijs Wolters, u bent ambassadeur in Irak. U volgde in 2017 Jan Waldmans op, die nu dus in Jordanië zit. Of in Libanon zit, sorry. Wat was de beste tip die hij u gegeven heeft bij zijn afscheid? Heel veel erop uitgaan, waar dat mogelijk is. Ja, en komt dat van pas, die ervaring die u heeft gehad in Irak, meneer Waldmans? Komt enorm van pas. Landen zijn verschillend, maar er zijn ook heel veel overeenkomsten. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de invloed van landen uit de regio, de niveaus van goed bestuur, corruptie. De vluchtelingenproblematiek. Dus je ziet heel veel overeenkomsten waar je veel van leert. En vandaar dus inderdaad ook die groepsapp waar het heen en weer gaat over jullie ervaringen en overeenkomsten inderdaad. Ja, absoluut. En in mijn geval, omdat Irak een wat andere recente geschiedenis heeft en wij nu bezig zijn om proberen de stabiliteit in het land weer te versterken. Ik kan veel leren van de ervaring die bijvoorbeeld in Jordanië is op een onderwerp als landbouw. Ja, was Jordanië voor u, mevrouw Josias, een land waar u graag ambassadeur wilde worden? U was hiervoor ambassadeur in Zimbabwe en ook Oman. Ja, nou absoluut. Ik stond bovenaan mijn lijstje. Waarom? Maar je krijgt niet altijd wat er op je lijstje staat. Maar ja. Waarom? Omdat wat daar speelt ons allemaal raakt. Hè? De migratie, de vluchtelingenproblematiek. Op dit moment Jordanië huisvest 1,3 miljoen Syriërs, waarvan de helft officieel geregistreerd is vluchteling. Daarnaast hebben ze ook 2,2 miljoen Palestijnse vluchtelingen en nog een groot aantal Irakese, Jemenitische en andere vluchtelingen. Dus het is de opvang van deze vluchtelingen is gewoon een hoofddossier van de Nederlandse regering. Ja, vluchtelingenproblematiek is geldt voor al jullie landen waar jullie zitten. Meneer Wolters, hoeveel vluchtelingenkampen heeft Irak? Dit moment? Ik wil even een kleine nuance opmaken. Er zijn 250.000 Syrische vluchtelingen in Irak, maar er zijn nog steeds 1,8 miljoen intern ontheemden. Mm-hmm. Dus de aandacht van Irak gaat vooral naar dat laatste probleem uit. En hoe zit het met de vluchtelingenkampen en de vluchtelingenproblematiek in dat land? Ja. Op dit moment 1,8 miljoen ontheemden, zoals ik zei. Daarvan is ongeveer 2/3 bij familie of voorziet zelf in de eigen behoeften. De overige 1/3 heeft inderdaad toegang tot de kampen en is daarop aangewezen. Ja, u zei net, ik moet er veel op uitgaan van meneer Waldmans. Doet u dat ook? Bezoekt u bijvoorbeeld dit soort mensen? Ja, ik was wanneer was het? In december met minister Blok in een ontheemde kamp in de buurt van Erbil. Waar het heel modderig, heel nat, heel koud. Het was echt een hele indrukwekkende ervaring. En wat kan Nederland daar doen? Wij zijn een van de belangrijke donoren geweest op humanitair gebied. Voor Irak, maar tevens ook de zogeheten stabilisatiehulp. Zorgen dat ontheemden weer terug kunnen naar hun huizen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat de school weer open gaat of dat de watervoorziening weer hersteld wordt. Ja, meneer Waldmans, Libanon staat bekend om de grote hoeveelheden Syriërs die er naartoe zijn gevlucht tijdens de oorlog. Ja, hoe is de situatie daar? De situatie is zorgelijk. Het gaat economisch niet goed. Het is het land met de meeste vluchtelingen per hoofd van de bevolking, als je dat begrip mag gebruiken. Dus meer dan 1 miljoen Syriërs zijn naar Libanon gekomen op een bevolking van 4 miljoen. Dat zijn 4 miljoen Belgen in Nederland bijvoorbeeld, mm-hmm. om de verhoudingen aan te geven. Het gaat economisch niet goed en de druk op zowel de vluchteling, maar ook op de vele Libanezen die de mensen heel gastvrij 6 jaar lang hebben opgevangen, is groot. De politiek in Libanon roept de mensen moeten terug naar Syrië. Maar als de mensen redelijk neutraal ondervraagd worden of bevraagd worden, dan blijkt dat de grote meerderheid nog heel erg bang is om terug te gaan. En wat gebeurt er dan met deze mensen? Die blijven toch in Libanon? Hoe zijn de omstandigheden? De omstandigheden zijn natuurlijk niet goed. Mensen ontvangen wel hulp en steun. Het is iets beter vol te houden dan in landen waar honderdduizenden mensen in de woestijn zitten. Zoals meneer Wolters en ik in Afghanistan hebben meegemaakt. 85% van de vluchtelingen in Libanon heeft een plekje gevonden bij Syriërs die er al waren. Of in niet afgebouwde huizen, appartementen en dergelijke. En er is dus niet sprake van hele grote kampen. Maar zeker nu in de winter, hè, er zijn net overstromingen geweest in de BK-vallei. Nou, dan is het echt verschrikkelijk om daar in een plastic hut of tent te zitten. En daar natuurlijk ook de vraag, wat is de rol van Nederland? Wat kan Nederland doen? Wat komt u als ambassadeur betekenen? Nederland kan veel doen en dat doen we ook. Okay, er zijn als ik het samenvat, voor mij 3 redenen waarom Nederland daar actief is. Nederlanders en de Nederlandse regering zijn heel bezorgd als er een humanitaire crisis is. We zijn bezorgd over de mogelijkheid dat een grote migratie vanuit deze regio, vanuit Libanon, richting Europa komt. En we zijn natuurlijk nog altijd bang voor radicalisering en terrorisme. Ja. Nederland geeft veel steun aan onderwijs, zowel voor Libanese kinderen als voor Syrische kinderen. Technisch onderwijs, zodat ze een vak leren. En we hebben verschillende programma's om werkgelegenheid te stimuleren en jongeren via start-ups en dergelijke aan de slag te laten gaan. En dat betekent jullie sponsoren scholen of jullie, hoe gaat dat in zijn werk praktisch gezien? Een groot deel van de onderwijssteun gaat bijvoorbeeld via UNICEF. Mm-hmm. En dat loopt heel goed. Heel veel kinderen hebben toegang nu tot dat onderwijs. En daarnaast proberen we via organisaties, via universiteiten, die studenten van alle universiteiten uitdagen om met innovatieve oplossingen te komen, bijvoorbeeld voor de landbouwsector, om zo jonge mensen aan het werk te helpen en met start-ups te laten beginnen. Het is niet alleen de werkgelegenheid die dat oplevert, maar ook de enorme energie die de jongeren voelen om nou net niet naar Europa te trekken, maar in hun eigen land aan een toekomst te bouwen. En ik ontmoet heel veel van de jongeren. Ik ga er ook heel veel op uit. En als er iets is waar ik energie en hoop van krijg, dan zijn het die jongeren. Ja, de nieuwe generatie. Hoe is dat in Jordanië? Nou, het is een beeld wat lijkt op het Libanese. Waar het niet dat Jordanië natuurlijk wat meer inwoners heeft. Maar ook daar Nederland zet zich in op het gebied van onderwijs. Eigenlijk het grootste thema is gewoon, die jongeren moeten niet een verloren generatie worden. Hoe krijgen we ze aan de slag? En dat betekent onderwijs. Wat wij zien in Jordanië, veel kinderen toch die uit het schoolsysteem zijn gevallen. Die moeten terug naar school, anders hebben ze later helemaal geen kansen meer. Dus ik ben op scholen geweest in het noorden van Jordanië. Daar heb je double shift schools. Dus 's morgens een klas en 's middags een klas. Om toch die kinderen maar op te kunnen vangen. Het andere is inderdaad werkgelegenheid, ondernemerschap enzovoort. Banen. 40% van de jongeren in Jordanië is werkloos. Mm-hmm. En in de arme gebieden is dat soms 60%. Dus er zal echt iets moeten worden gedaan aan de ontwikkeling van de particuliere sector, zodat er banen komen. Nou, wat wij dan doen is, ja, hoe pak je dat aan? Nou, dat is inderdaad ondernemerschap, dat is beroepsonderwijs. Waar wij in Jordanië specifiek op zitten is, de landbouwsector is een sector met potentie. Dat je zegt, nou, daar kan meer in gebeuren. Vervolgens, hoe ga je die sector dan zo verbeteren dat er banen uitrollen, dat in die agriketen er banen komen in verpakking, in processing en exporteren. Nou, op al die gebieden heeft Nederland op dit moment interventies. En noem eens één voorbeeld waarvan u zegt, nou, daar gaat het heel erg goed. Bijvoorbeeld hydroponics. Wat is dat? Ja, dat is inderdaad een goed. Jordanië is een enorm waterschaars land. Waarschijnlijk het derde waterschaarse land ter wereld. Dus je kunt alleen maar de landbouw vergroten als er ook minder water wordt gebruikt. Dan hydroponics, een hele precieze manier van het toedienen van water. Hele beschermende omgeving in kassen. Dus allemaal Nederlandse technologie, Nederlandse kennis. Maar het wel toegepast op de situatie in Jordanië. Nou, dan kan je zeggen, nou, dat is mooi. Dat is kropsla die er heel goed uitziet. Maar dan ga je met Wageningen en met andere organisaties kijken, hoe krijgen we die in de Europese markt? Mm-hmm. Dus de Nederlandse Voedselwarenautoriteit is bezig met het opleiden van inspecteurs, minder pesticidengebruik. Hoe gaan we naar de Europese markt? Wat hebben we daarvoor nodig? En dan denk ik, ja, hartstikke goed voor Nederland. Maar wat hebben die Jordaniërs daaraan? Nou, kijk, op het moment dat je het verdienvermogen verbetert en die keten verbetert, dan ontstaan daar banen in die keten. En die zijn open voor Syrische werknemers, maar ook voor de Jordaniërs. Ja, en hoe is dat in Irak? We hoorden net in Libanon en Jordanië ligt de nadruk heel sterk op onderwijs, op de jongeren, op de nieuwe generatie. Wat kunt u in Irak, een land in wederopbouw, wat kunt u daar stimuleren? Ja. Nou, de problemen zijn in grote mate vergelijkbaar. Zeker voor jongeren. Ook daar komen er 1 miljoen jongeren per jaar op de arbeidsmarkt. En die willen graag allemaal perspectief in hun eigen land. Een baan krijgen. Voorheen was dat bij de overheid. Dat is eigenlijk nauwelijks meer een optie. Dus wij zetten ook in op ondernemerschap. We hebben hele mooie contacten met een lokale incubator. En door die te koppelen aan kennis uit Nederland, kunnen die een versnelling hoger komen, zal ik maar zeggen. Mm. Ook landbouw is voor ons ontzettend belangrijk. Niet zozeer om nu meteen te gaan exporteren. Zulke ambities zijn er nog niet. Maar wel om de nationale productie weer op gang te krijgen. Want afgelopen jaren heeft Irak ontzettend veel voedsel uit de buurlanden geïmporteerd. Mm-hmm. Terwijl de potentie er in het land is om de landbouwproductie zelf te verzorgen voor de bevolking. Ja, jullie werken allemaal in ambassades in buurlanden van Syrië. De oorlog is daar toch wel in een eindfase beland. Wat gaat dat betekenen voor Libanon bijvoorbeeld, meneer Waldmans? Nou, de Libanezen hopen er enorm op dat als de situatie verder zou gaan stabiliseren in Syrië, dat ze daar profijt hebben van de doorvoerfunctie die ze hebben. De havens in Beirut en Tripoli in Libanon zijn toevoerroutes naar Syrië. Dus ze hopen dat ze daar economisch voordeel van hebben. Ze hopen dat ze daar in de wederopbouw, in de bouwsector, veel werk zullen krijgen. En ze hopen dat de Syrische vluchtelingen zullen terugkeren. Mm-hmm. Nou, daarvoor is het nodig dat de mensen zelf terug willen, dat ze zich veilig voelen. En een beetje realisme is toch van belang, want grote crises in andere delen van de wereld hebben laten zien dat als mensen langer dan 5 jaar in een ander land hun toevlucht hebben gezocht, dat een heel groot deel uiteindelijk niet terug zal gaan. Daar zijn veel Libanezen zenuwachtig over, omdat dat de binnenlandse verhoudingen, omdat het geloof nog een grote rol speelt, het sectarisme. Dus de christenen, de shiiten, de soenieten en de druzen, die wonen, leven in een bepaalde verhouding. En doordat er vooral soenitische vluchtelingen uit Syrië naar Libanon zijn gekomen, is men dus erg bang dat dat op een gegeven moment tot spanningen gaat leiden. Ja, en hoe is dat in Jordanië, mevrouw Josiasse? Gaan er veel vluchtelingen terug, denkt u? Nou, het is moeilijk te voorspellen, omdat je niet weet wat er precies in Syrië gaat gebeuren. Wat we zien op dit moment is dat sinds de grens is opengegaan, in oktober was dat, dat er 7000 Syrische vluchtelingen zijn teruggekeerd, waarvan we dat weten. Dat zijn dus officieel geregistreerd. Het kunnen er meer zijn. Maar het is natuurlijk duidelijk, als een Syriër terug wil gaan, soms heeft hij geen huis meer, de situatie is niet veilig, veel van de jonge mannen moeten in dienst. Dus wij zeggen altijd van ja, het gaat toch om vrijwillig, veilig en waardige terugkeren. Dat is de internationale gemeenschap die dat ook ondersteunt. Mm-hmm. Maar ja, goed, ik kan geen koffiedik kijken. Ja, hoe is dat in Irak? Ten aanzien van de Syrische vluchtelingen, ja, 250.000, die wonen daar, hebben toegang tot onderwijs, kunnen werken. Dat zet wel enorme druk op de lokale voorzieningen. Er gaan er nog niet veel terug. Het land deelt een enorm lange grens met Syrië. Is dus ook gebaat bij een vorm van stabiliteit. En er wordt altijd met zorg gekeken naar de ontwikkelingen daar. En dat is ook op dit moment nog zo. Ja, jullie gaan zelf dit weekend terug naar eigen land eigenlijk. Hè? Ja. Het land waar jullie werken. Bijzondere periode komt eraan. Ja, maar dat was altijd al een bijzondere periode. Wat me nou het meeste raakt op een gegeven moment. Ik was in Jordanië, zie je dat de meeste vluchtelingen zijn wonen in de steden. Dus was een keer bij zo'n gezin langs gegaan. Je moet je voorstellen, 1 kamer met niets erin. Een gezin, vader, moeder, 4 kinderen. 2 dochters, 1 was er al uitgehuwelijkd. Je ziet dus ook naarmate de armoede toeneemt, dat het aantal kindhuwelijken toeneemt. Kinderarbeid neemt toe. Dus ik zag in 1 familie zag ik alle problemen eigenlijk. Dus de moeder runde het gezin. De vader was volgens mij zwaar getraumatiseerd. Zij ook niet veel. Was duidelijk echt heel erg gedeprimeerd. Wat was hij mee aan de hand? De kinderen. 1 kindhuwelijk, 2 kinderen die aan het werk werden gezet, 12 uur per dag. He, dat zijn gigantisch lange dagen. En 2 kinderen die dan in een Nederlands programma weer naar school gaan en die proberen weer een normaal leven op te bouwen. Dat is de werkelijkheid van iedere dag in Jordanië bij de Syriërs. En jullie gaan weer terug naar je eigen werkelijkheid dit weekend. Dank. Ja, de 3 ambassadeurs, Barbara Josiasse, Matthijs Wolters en Jan Waldmans. Dank u wel. There's a place where you can go, someplace you can lay your heavy head down. Everybody needs somewhere to go. We don't get high to get a come down. You take your chance in life, go out and find a wife. Don't get stuck in the state I'm in. Someone, somewhere is loving you. Somewhere, Robbie Williams. Voortaan mogen inwoners van de Iraanse hoofdstad Teheran hun hond niet meer uitlaten. Dat heeft de politiecommissaris van de stad deze week bekendgemaakt. Hoe moet dat nu met al die hondeneigenaren in Teheran? Ik vraag het aan correspondent Thomas Erdbrink. Goedenavond. Goedenavond. Ja, nemen mensen dit verbod serieus? Met andere woorden, zie je nu nog wel honden op straat? Ja, je ziet nog wel honden op straat. En ik denk dat dit ook echt een voorbeeld is van typisch nieuws uit Iran. Want in de 18 jaar dat ik hier al verslag doe, hoor je heel veel van dit soort nieuws. Bijvoorbeeld alcohol is verboden of mensen hebben op straat gedanst en dat is verboden. En dan komt inderdaad nu dus dat nieuws van het uitlaten van honden is verboden. Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk heel schokkend nieuws, want iedereen houdt van honden. En het allerschokkendste is dat hier in Iran houden mensen, heel veel mensen ook van honden. Dit is een stad van 12 miljoen mensen. Er zijn hier misschien wel 200 verschillende dierenklinieken. Je kan in iedere supermarkt hondenvoer kopen. Dus je kan je voorstellen hoeveel honden er zijn. Dus ja, als dan opeens wordt gezegd, honden mogen niet meer naar buiten, dan is dat natuurlijk nieuws waar je als hondeneigenaar in Iran van schrikt. Maar waarom zegt die politiecommissaris dit? Nou ja, dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat dit is natuurlijk een islamitische republiek. En 40 jaar geleden was hier een revolutie. Volgende week vieren ze die 40ste verjaardag. En de mensen die hier aan de macht zijn, die willen niks liever doen dan aan de buitenwereld en ook aan hun eigen burgers het idee geven dat die islamitische republiek nog springlevend is volgens de manier waarop zij die zien. Bijvoorbeeld geen honden of niet dansen op straat. Dus dan zegt er een politiecommandant op een gegeven moment, er mogen geen honden meer op straat worden uitgelaten. Dan schrik je daar natuurlijk van. Maar tegelijkertijd, iemand die zich in Teheran zou bevinden, die bevestigt dan ook, ja, dat kan helemaal niet. Mm-hmm. Want er zijn zoveel honden. Hè, ik noemde net al het aantal dierenklinieken, iets van 200. Je kan het als politie niet stoppen. Nou, wat je dus heel vaak ziet, is dat Iraanse officials eigenlijk maar wat roepen om zo het idee te geven dat dit nog een volledig functionerende islamitische republiek is, maar dat de praktijk ja heel anders is geworden en dat er dus inderdaad, ik denk, honderdduizenden mensen hier met honden zijn. En waarom is het hebben van een hond eigenlijk niet islamitisch? Wat is daar mis mee? Nou, kijk, de islam kan natuurlijk op vele manieren worden uitgelegd. En de Iraanse machthebbers die zeggen dat vanuit hun tradities een hond een onrein dier is. Nou, dat betekent dus dat als een hond ergens heeft gelopen of ergens heeft gezeten, dan kan je daar niet meer bidden. Dan moet je je kleren wassen en ga zo maar door. En dat is lang ook een traditie geweest in Iran. Maar onder de invloed van satelliettelevisie, reizen naar het buitenland, internet, zijn mensen daar de afgelopen 20 jaar allemaal heel anders tegenaan gaan kijken. En zijn dus in heel veel gezinnen, viervoeters, ook een onderdeel van de familie geworden. Als je het ook zou kunnen zeggen. Die dus zitten waar ze willen en doen wat ze willen. En het is die spanning tussen die veranderende samenleving en tegelijkertijd die starre, bijna in ijzer vastgeroeste mentaliteit van sommige leiders hier, die je nu ziet op het gebied van zoiets geks als honden uitlaten. Dus het is, vind jij eigenlijk een hele krampachtige poging om nog vast te houden aan die islamitische wetten? Nou, het is eigenlijk een poging om aan de buitenwereld te laten zien dat Iran nog steeds een islamitisch land is volgens de manier waarop de islamitische leiders dat graag zouden willen zien. En grappig genoeg is dat ook weer iets wat de westerse media natuurlijk vaak oppikt. Hè. Je hebt vaak gek nieuws uit Iran, wat ik al zei. Een feest is binnengevallen. Ik ben op dit moment nu op een feest. We zijn nog niet binnengevallen. Maar dat betekent niet dat het wel soms gebeurt. Hè. Dat is ook zo. Maar dus het is dan het nieuws wat eigenlijk aan de buitenwereld het idee geeft van de Islamitische Republiek is nog volledig intact. Maar ja, van binnenuit zie je dus een heel ander beeld, zeg ik dan. Ja, ik zag in jouw tv-serie Onze Man in Teheran, liep jij met een mopshondje rond. Is dat jouw eigen hond? Nee, dat is de hond van de buurvrouw. En die gaat soms wel eens op vakantie. Zo was ze deze week bij het filmfestival in Rotterdam. En toen heb ik weer voor de hond gezorgd, voor Poetak. En heb ik mij ook op straat gewaagd met deze hond. Al moet ik daarbij zeggen dat ik in een flatgebouw woon waar ook een parkje bij zit, waarbij ik dus een beetje discrete hond kan uitlaten. Maar ook los van dat was ik ook makkelijk met de hond naar mijn schoonouders aan de andere kant van de straat gelopen. Ja. Omdat er gewoon dus ja veel honden zijn en ik de politie ook niet echt snel echt iets zie doen. Dus natuurlijk zullen ze zeker komende week een voorbeeld gaan stellen, maar de kans dat de mopshond van de buurvrouw raakt, lijkt mij toch niet echt groot. En tot slot, welke straf riskeren mensen als ze toch inderdaad met die hond de straat op gaan? Nou, dat heeft de politiecommandant dus ook niet echt duidelijk gezegd. Hij heeft alleen gezegd dat we zware maatregelen zullen nemen. In het verleden is het wel eens gebeurd dat honden zijn afgepakt, ook zijn afgemaakt. Dat is natuurlijk vreselijk als je een hondenbezitter bent. Maar ja, dat is ook iets wat je steeds minder ziet in praktijk. En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat als je bepaalde wetten wil naleven, dan heb je daar natuurlijk eigenlijk ook de steun van de maatschappij van nodig. Dan is het belangrijk dat buren of voorbijgangers de politie bellen als ze een misdaad zien. Maar omdat zoveel mensen gewoon anders tegen het hebben van huisdieren aankijken, gaat niemand de politie bellen van, ja, niemand, er zal er vast wel één zijn in een stad van 12 miljoen mensen, maar gaan weinig mensen de politie bellen en zeggen van, er is een hond in de straat, 911, come over. Maar ja, het blijft absoluut natuurlijk wel een teken van die starre leiders die zeker de macht in handen hebben en dus die dan wel de wetten bepalen, maar toch echt te maken hebben met een sterk veranderende samenleving. Nou, heel veel plezier op jouw eigenlijk verboden feestje. Dankjewel, Thomas Erdbrink. Oké, okay, dankjewel. Ja. No Tears to Cry. Volgende week woensdag in het oog is de finale van de Turing gedichtenwedstrijd. In aanloop naar die 6 februari bespreken we een aantal gedichten uit de top 100. En wij, oogpresentatoren, mochten elk een favoriet kiezen uit die lijst. En ik koos zelf voor nummer 6966. Een mager meisje geeft me een broek die ze niet meer draagt. Ik leg de broek in een hoek van mijn kamer en raak de spijkerstof elke ochtend even aan. De broek is een entiteit en bekijkt me. Me bekeken voelen leidt tot in mezelf willen verdwijnen. Leidt tot met een scherp voorwerp kleine incisies in mijn lichaam maken. Ze naar lucht zien happen als mondjes, weekdieren die uit zee worden getild. Op slechte dagen voel ik me verantwoordelijk voor alles dat wankel is. Een bankstel bij het oud vuil, een porseleinen kat die een oortje mist, een handschoen op het fietspad, een gekneusde vrucht. Ik zoek op Marktplaats naar voorwerpen waarin ik het spiegelbeeld van de verkoper zie. Ik vind een verdrietige man in een zilveren dienblad, print de foto uit en draag hem bij me in de borstzak van mijn jas. Nummer 6966 was dat. Jeroen van Kan is hier ook in de studio, jurylid van de Turing gedichtenwedstrijd. Goedenavond. Goedenavond, Simon. Ja, ik lees vooral een dichter die het leed van de wereld op zijn schouders lijkt te dragen. Wat lees jij in dit gedicht? Ja, ik ook. Ja, hij, er zit of heel haar betreffend. Schouders. Ja. Ja, dat is. Ik heb natuurlijk afgevraagd of het een hem of een haar is. Ja. Maar bij die laatste regel dacht ik dan toch aan een hem. Waarom? In de borstzak van mijn jas. Mm-hmm. Een borstzak, ja, het zou kunnen. Maar een borstzakje zie je meestal bij je. Zoals ik nu een jasje aan heb met een borstzakje. Mm-hmm. Ik ken niet zoveel vrouwenjasjes met een borstzakje. Klopt, inderdaad. Met iets wat een man draagt. Ja, dat zou kunnen. Ja, ik vond de beeldspraak ook heel verdrietig. He, jezelf willen verwonden en dan sneetjes zien als weekdieren. Wel een hele mooie beeldspraak. Het is het enige beeld wat erin staat. Wat als voordeel heeft, is dat het er dan onmiddellijk uitspringt, het ene beeld. Maar het is heel goed getroffen. En je weet ook hoe dat eruit ziet. He. Als je zo'n weekdiertje onder water ziet en je haalt het boven, dan verandert het van vorm. En een wondje heeft datzelfde. He. Dus een wondje, als dat net vers is, dan verandert dat van vorm. Dus dat beeld vond ik heel goed getroffen. Ook al is het natuurlijk heel treurig dicht eigenlijk. Ja, treurig en mooi. Welke zin springt er voor jou eigenlijk uit? Dat beeld, denk ik. Omdat juist dat het enige beeld is wat voorkomt in het gedicht. Hè? Dat weekdieren die uit de zee worden getild. En verder is het in het begin is het sprake van want het is natuurlijk iemand die voorwerpen bezielt. Hè? Ziet als entiteiten. Mm-hmm. In het begin is het bekeken worden. En dat bekeken worden, dat leidt er dan toe dat diegene zichzelf wil snijden. En later is het meer dat ze kijkt naar voorwerpen en daar iets bij voelt. Dus zich verantwoordelijk voelt voor die voorwerpen. En in die laatste strofe de verkoper ziet in een zilveren dienblad. En het is ook een treurige verkoper. Het is geen vrolijke verkoper. Mm-hmm. Dus er is veel aan de hand in het leven van die ik. Ja, en deze ik richt zich ook heel erg op andere mensen, toch? Voor mijn gevoel. Ja. Het magere meisje, inderdaad de verkoper. Ja, nee, dat is... Maar wel langs de weg van die voorwerpen. Ja. Er is geen sprake van dat ze zich dat hij of zij zich richt tot een echt mens. Het is meer langs de weg van de voorwerpen dat hij of zij contact heeft met die mensen. Vind jij het een mooi gedicht? Ja, ik vind het een mooi gedicht. Ja, anders had het niet bij de... Nou ja, we gingen er natuurlijk met z'n allen over. Ja. Over wat er... Maar ik vond het een mooi gedicht. Ja, ja. Ik vond het eruit springen. Oh, zou het misschien tot de winnaars kunnen behoren? Kun je daar weet, daar kan ik natuurlijk helemaal niets over zeggen. Nee. We zijn er wel uit. We hebben er lang over vergaderd. Maar nee, ik kan niet zeggen of dit in welke rangorde de gedichten geplaatst moeten worden. Nee, dus dat gaan daar is een hele uitzending voor. Ja, precies. Dat gaan we 6 februari zien. Zou jij dit gedicht nummer 696 nog één keertje kunnen voorlezen? Ja, natuurlijk. Een mager meisje geeft me een broek die ze niet meer draagt. Ik leg de broek in een hoek van mijn kamer en raak de spijkerstof elke ochtend even aan. De broek is een entiteit en bekijkt me. Me bekeken voelen leidt tot in mezelf willen verdwijnen. Leidt tot met een scherp voorwerp kleine incisies in mijn lichaam maken. Ze naar lucht zien happen als mondjes, weekdieren die uit zee worden getild. Op slechte dagen voel ik me verantwoordelijk voor alles dat wankel is. Een bankstel bij het oud vuil, een porseleinen kat die een oortje mist, een handschoen op het fietspad, een gekneusde vrucht. Ik zoek op Marktplaats naar voorwerpen waarin ik het spiegelbeeld van de verkoper zie. Ik vind een verdrietige man in een zilveren dienblad, print de foto uit en draag hem bij me in de borstzak van mijn jas. Jeroen van Kant, gedicht 6966. Nou, heel veel plezier die 6e februari met het uitroepen van de winnaar van de Turing gedichtenwedstrijd. Wij zijn in ieder geval klaar voor vandaag. Hierna nog het hoorspel half uur en daarna volgt Nooit meer slapen. En daarin praat Pieter van der Wielen met Wanda Rijssel. Auteur Wanda Rijssel, zij heeft een nieuwe roman geschreven. En die roman heet Adam. Morgen zit op deze stoel Max van Wezel. Ik wens u nog een hele fijne nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Een 9,2 voor Regiobank. Volgens recent onderzoek van de Consumentenbond zijn Regiobankklanten daarmee het meest tevreden over hun betaalrekening. Ook voor service en voor internet- en mobielbankieren heeft Regiobank het hoogste cijfer van alle banken. Klanten, hartelijk dank voor uw waardering. Regiobank, uw bank dichtbij. Weet u het nog? We hadden elkaar de laatste headbangende huisbanaan nog niet gestuurd. Of we begonnen massaal met swipen voor de liefde. Mede dankzij Access for All. Al jaren de beste alles-in-één provider van Nederland. Stap nu over en kijk de eerste 6 maanden gratis tv. Check de voorwaarden op accessforall.nl.